dat wonder. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Radio. Radio. Ik kijk de laatste tijd nooit meer tv. Ja, daar zat je al naar te luisteren. Stef Bos was dat en ik was in gesprek met Ron. Ja, het nieuws kunnen we niet tegenhouden, Ron. Maar jij zat net uit te leggen hoe het zat met Buma, Stemra en met Sena. Nou ja, alle rechten die betaald moeten worden als je muziek uitzendt. En over dat die het nog niet helemaal eens konden worden met YouTube. En toen wilde ik net zeggen, maar heeft het er niet ook mee te maken dat YouTube een veel groter internationaal bereik heeft? Ja, dat zou best wel kunnen. Maar YouTube heeft dus een hele andere, laat maar zeggen, policy dan Buma Stemra. Kijk, als lokale omroep of internetradio is, dan moet je daar gewoon, ja, dat ben je gewoon verplicht om daar de bedragen per maand te betalen. Nou, dat varieert tussen 60 en 100 euro. Dat is ook een beetje afhankelijk van hoeveel luisteraars je hebt. Mm-hmm. Maar het rare van YouTube in dit geval is, en dus ben ik het er in principe niet mee eens, omdat YouTube is ook helemaal niet te bereiken gewoon. Ook niet als lokale omroep, ook niet als station. Je kan YouTube niet bereiken. Op een of andere, je kan ze niet even bellen. Nee. En dat maakt een klein beetje de verwarring. Kijk, normaal heb je, als je bij een bedrijf zaken gaat doen, of weet ik veel wat, dan ga je ze even bellen of dan ga je even chatten. Nou, dat gaat dus niet op YouTube, want dat is natuurlijk een hele grote organisatie. YouTube is dus van Google zelf. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. En YouTube heeft zo'n policy inderdaad, wat jij zegt, dat zou daar heus wel mee te maken kunnen hebben. Ik weet niet of dat zo is, dat dat wereldwijd is. YouTube heeft wel de policy dat als jij dus gaat uitzenden. Kijk, het gaat niet om het livestreamen zelf. Hè. Er zijn twee verschillende soorten dingen. Je kan of livestreamen. Hè. Dus je ziet ook heel veel mensen die, als ze een game spelen, dan willen ze dat met hun vrienden delen op YouTube. Nou, daar zit verder geen achtergrondmuziek bij, dus dat is allemaal oké. Maar ook als station mag je livestreamen, geen probleem. Maar ga je iets uploaden, een video, met, laten we zeggen, een herhaling van een uitzending, in dit geval voor jou dan, of van de lokale omroep van René, ja, dan krijg je daar erg problemen mee. Omdat hun hebben zo'n filter erop zitten, waar dus eigenlijk alles wordt gefilterd. Alles en ik noem maar wat op, Line Ritchie, Stef Bos. Je noemt ze allemaal maar op, Ed Sheeran. Dat wordt gefilterd en dan heeft YouTube een policy van, nou, regel dat maar zelf met die artiesten. Ja. Maar als lokale omroep of internetradiostation is dat natuurlijk niet te doen. Dat is gewoon belachelijk. Je gaat niet Ed Sheeran en het hele management aanschrijven van, joh, wij willen op YouTube. Dat is natuurlijk gewoon niet te doen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje belachelijk. Gaan ze ook niet goed vinden. Ja, ik vind het eerlijk gezegd vrij logisch. Want het is, als jij via je internetstation een plaat van, laten we zeggen, Stef Bos draait. Dan betalen wij daarvoor. En dan gaat er gewoon een klein bedrag richting Stef Bos. Maar YouTube is zo groot, daar kun je niet gewoon. Daar zijn internationaal verschillende afspraken met verschillende artiesten. Dus een enorme administratie. YouTube heeft er volgens mij gewoon voor gekozen. Van, nou, doen we gewoon niet klaar. Als er bekende muziek wordt gedraaid, filteren we dat. Pech. Klopt. Maar en daar kunnen we wel over klagen, maar dat is net zoiets als dat Wij dan niet. Maar als wij nu geen muziek uit zouden zenden, dan zou dat ook een keuze van ons kunnen zijn. Ja, maar jullie zijn Omroep Max en NPO 1, dat is Radio 1. Daar valt toch de NOS onder. En dat is vanuit de overheid is dat gewoon, jullie krijgen subsidie daarvoor. Daar worden miljoenen in gepompt. Kijk, in dit geval van het station van René Twist FM. Ja, dat is natuurlijk best een heel leuk station. Ja. Maar niet dat daar gewoon honderdduizenden mensen naar luisteren. Dus nee, is maar dit, ik bedoel meer dat als jij via YouTube wilt uitzenden, dan is dat aan YouTube om daar handel van te maken of niet. Als zij zegt van nee, dat doen we niet, dan houdt het gewoon op. Ja, dan houdt het inderdaad op. Dan kun je ze wel kwalijk nemen, maar het is gewoon een kanaal dat niet beschikbaar is voor hetgene wat jij wil doen. Ja, maar ik kom natuurlijk wel op voor de belangen van de internetradiostations hier in Nederland. Ook de lokale omroepen. Hè? Dan heb je een of andere omroep, zit heel lekker kerk of weet ik van waar, ergens in Nederland. En die lopen elke keer tegen deze brug aan. En dan staan de hoge mannen van Buma Stemra om de tafel gaan zitten van de mannen van YouTube. En dat loopt op niks uit. Ja, dan heb je geen poten op te staan. Ik begrijp ook wel hoe dat in elkaar zit. Ja. Alleen ik vind het vanuit dit opzicht, want hij kwam daarmee, René, vind ik het eigenlijk ook niet eerlijk. Want hun betalen wel die rechten. Hun betalen de rechten dat als hun een nummer uitzenden... Ja, maar om te streamen. Daar betalen ze voor. Nee, maar ze betalen niet ook voor YouTube. Niet om over de hele wereld ook nog die muziek uit te zenden. Nou, dan wil ik graag weten hoe andere stations het dan wel doen. Want als je af en toe zit te kijken, denk ik bij mezelf, dan kunnen ze toch ook geen honderden miljoenen in stoppen om te gaan streamen via YouTube. Nee, ik geloof dat niet. Weet je wat een goede truc is? Je moet zelf met Astrid. Hm? Je moet alles een heel klein beetje pitchen. Dat heb je niet van mij hoor, maar dan herkent YouTube herkent de muziek niet. Ah, dat is een goeie. Nou, dan ga ik dat doorgeven aan Twist FM. Ja, Twist FM gaat alles of heel snel of een beetje vertraagd uitzenden nu. Wordt het wel een mini klein beetje vals, maar dat zijn van die kleine dingen waar je dan even overheen moet stappen. Nee, maar... Dit is wel opmerkelijk dat jij dat zegt, hoor. Ja, het kan. Dat is net als met Facebook. Als je een filmpje op Facebook wil zetten met een muziekje eronder, dan moet je het muziekje heel klein beetje vertragen of versnellen. Want anders halen ze het eraf. Ik ga dat gelijk even doorgeven, Ben. Succes ermee, hè? Dankjewel, Astrid. Fijne nacht, hè. Jij ook bedankt. Dag, Ron. Okay. 0800-1121. Ries... Nacht, zuster. Hallo. Ik zullen jou beginnen. Nacht, zuster. Hallo, met Ries. Ik heb een taalgerelateerde vraag. Ja. Allereerst een heel goede nacht. Goedenacht. Iedereen zegt altijd goedemorgen. Ja. En ik vraag me af waarom men dat zegt. Of dat uit het Engels vandaan, want volgens mij is het goede ochtend. Want morgen is morgen. Oh ja. Want je zegt bijvoorbeeld ook wel goede avond. Nou, dat is nu, zeg maar, of een goede nacht. Mm-hmm. Maar goedemorgen, dat is pas morgen. Ja, het is eigenlijk goede ochtend. Maar klopt dat? Klopt mijn beredenering? Want ja, de morgen stond de morgen, vroeg in de morgen. Dat is allemaal wel de morgen, toch? Dat is niet morgen pas. Maar het is wel verwarrend. Volgens mij klopt het niet. Taaltechnisch gezien. Maar dit, de morgen is toch gewoon de ochtend? Nou, dat nemen we maar aan. Of jij denkt dat we dat ervan gemaakt hebben? Ja. Het had zomaar de gisteren kunnen zijn. Een hele goede gisteren. Ja, als iemand tegen mij zegt van goedemorgen is, zeg ik, het is van vandaag. Oh, dat is vast helemaal niet interessant. Irritant. Dat vinden mensen vast helemaal niet vervelend. Nee. Oké. Okay. Er is vast wel een taalspecialist. Ja. Hopelijk, die luistert. Ja. En die kan dat misschien wel beantwoorden. Ja, waarom is morgen en morgen? 0800-1121. Goede ochtend, hè? Doei, nacht is het. Doei. Hoi. Rashid. Goedemorgen of goede ochtend of goede nacht. Hallo. Hi. Ja, ik hoorde net het onderwerp over het inenten. Dat is helemaal in en nu iedereen heeft het erover. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd, is het mogelijk? Stel je nou eens voor dat een ouders die enten een kind niet in. Mm-hmm. En het kind wordt ziek. Mm-hmm. En het steekt ook andere kinderen aan. Is het mogelijk om die ouders te vervolgen? Ja. Want iedereen waarschuwt ze ervoor. De overheid zegt je moet inenten. Uiteindelijk doen ze het niet. En daardoor wordt een kind ziek. Sterker nog, of erger nog, een andere kind wordt ziek. Stel je dat eens voor. Is het dan mogelijk om die ouders te vervolgen en aansprakelijk te stellen? Want mijn mening zou zijn, dat moeten ze regelen. Ja. Zodat ze weten van, nou ja, stel je voor dat mijn kind ziek wordt. Dan word ik daarvoor gestraft. Of als ze andere kinderen ziek maken, dan worden wij daar ook voor gestraft. Want nu is dat volgens mij helemaal niet zo. Dus is dat mogelijk? Het is natuurlijk wel een mooi vervolg op die andere vraag van Marijke. Kunnen kinderen die niet gevaccineerd, kinderen die wel gevaccineerd zijn, kunnen die nog ziek worden? Dat lijkt me niet, want ze zijn niet voor niks gevaccineerd. Dus op het moment dat kinderen die niet gevaccineerd zijn ziek worden en andere kinderen aansteken, zijn dat ook kinderen die niet gevaccineerd zijn. Ja. Dus dan zou je eigenlijk eerst hun eigen ouders kunnen vervolgen. Vervolgen. Ja, dat klopt ook. Ik bedoel ook de eigen ouders van het kind. Want een kind dat een paar maanden is, die kiest er niet voor om niet gevaccineerd te worden. Het zijn de ouders die dan beslissen. Dan zou je alsnog voor je eigen kind vervolgd moeten worden. Het is een soort van mishandeling. Want je weet dat ze ziek wordt. Het kan worden, omdat je er niet in bent, dan wordt ze ziek. En we willen allemaal dat ze ingeënt worden. Kijk, ergens begrijp ik de discussie niet, omdat kinderen die ziek worden, zijn allemaal kinderen die niet, de ouders die kiezen voor om niet ingeënt te worden. Dus dan maakt het dan uit dat ze naar een school gaan of een crash. Want de kinderen die wel ingeënt worden, die kunnen niet ziek worden. Dat wordt gezegd. Dus wat is dan eigenlijk de discussie? Want ze kiezen er allemaal zelf voor, dus laten ze lekker ziek worden. Alleen, het zijn niet de kinderen die ervoor kiezen, het zijn de ouders die dat doen. Dus eigenlijk zouden de ouders, ze worden al gestraft natuurlijk doordat het kind ziek wordt, maar eigenlijk zou je er nog een straf voor moeten vinden. Of een vervolging, of een soort van mishandeling, of iets anders. Want, tegen willens en weten kiezen ze toch voor om dat kind niet in te enten, terwijl ze weten dat ze er ziek van kunnen worden. Ja, maar je kunt mensen niet verplichten om een om zo'n, zeg maar, lichaamsindringende keuze te maken. Maar wel als ze andere kinderen ermee ziek kunnen maken. Dus kinderen, is het nou 100% zo dat een kind dat ingeënt is niet meer ziek kan, dus niet meer aangestoken kan worden door een ander kind? Zeg het nog eens. Want als mijn kind ingeënt is, stel je voor, mijn kind is ingeënt. Ja. Is het dan 100% zo dat ze niet meer ziek kan worden van een niet ingeënt kind? Ja, volgens mij, dat is dus de vraag die nog open staat. Maar volgens mij is die vraag inderdaad, als je gevaccineerd bent, dan kun je niet ziek worden. Maar er zijn ook kinderen die nog niet zijn ingeënt, omdat ze klein zijn. Of, ja, dus die kunnen wel ziek worden. Dat zijn ouders die wel hun kinderen willen inenten, maar ziek kunnen worden door een kind dat niet, dat er echt voor gekozen heeft of niet. Dan vind ik dat je die ouders daarvan wel zou moeten kunnen vervolgen. Omdat het kind dat dus aangestoken is, die wordt ziek gemaakt door ouders die ervoor kiezen om hun kind niet ziek. Dus ik vind dat zij daarvoor gestraft, als dat ooit gebeurt, dan moeten die ouders daarvoor gestraft worden. Want zij hebben een ander kind willen zijn wegen ziek gemaakt. Er is vast wel iemand die daar een beter verhaal bij heeft dan ik. Maar ik denk gewoon dat je niet iemand kunt straffen omdat hij bijvoorbeeld angstig is voor vaccinatie. Dus bang is dat er op lange termijn gevolgen zijn van vaccinatie. Er zijn mensen die nog steeds bang zijn dat hun kind, bij wijze van spreken, autistisch wordt als ze ingeënt worden. Of allergische reactie krijgen of de stof. Er zijn gewoon mensen die daar nog steeds van overtuigd zijn. En er zijn ook mensen die het gewoon vanwege hun geloof of iets dergelijks niet mogen. Maar dan is het toch nog steeds zo dat een kind, een ouder en een kind van dat wel ingeënt, dus dat zich heel veel inenten, ziek is geworden door iemand die ervoor kiest om niet in te enten. Nou ja, in principe word je gewoon ziek van een ziekte, hè? Niet omdat de ziekte is er al. Ja, maar als dat kind ingeënt was, dan had ze het niet gekregen en had ze het ook niet door kunnen geven. Nee, aan een precies. Kind dat nog niet toe is aan een inenting. Dus ergens is het een keuze die ze maken. Kijk, en dat ze. Nou, dat vind ik nog steeds erg als het kind van de ouders die die keuze maken ziek wordt. Hè, dat is nog steeds, want het kind kan er niks aan doen. Maar het is nog erger als het een kind is waar de ouders het wel van willen inenten, maar nog niet kan en ziek wordt van de keuze van een andere ouders. Ja, en toch is het iets waar nog heel veel mensen volgens mij niet zo makkelijk overheen stappen. Dat je mensen moet gaan dwingen of nee, als je mensen wil gaan straffen als ze niet een naald met spul in hun lichaam gespoten willen hebben. Ja, maar in andere landen worden, volgens mij in Scandinavië. Ja, het er gedaan, zijn hè? Landen worden, waar het gewoon verplicht is. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Maar ja, op een of andere manier zijn in Nederland nog steeds veel mensen die denken dat je het niet moet doen. Ja. Ja, ja, volgens mij moet dat wetenschap daar gewoon nog eventjes een lans inbreken. Maar goed, ik neem hem gewoon mee, hoor, de vraag. Dus kunnen ouders vervolgd worden als hun kinderen ongevaccineerd een ziekte overbrengen aan bijvoorbeeld jonge kinderen? Ja. Wat zeg ik dat mooi, ja, hè? Ja, je hebt het goed geformuleerd. Ja, ik vond het ook knap van mezelf. Dankjewel, Rachid. Ja, oké, dank je. Dag. René. Goedemorgen. Ik moest net even lachen. Oh. En ik zal. Het ging over dat goedemorgen, hè? Gaat dus net even. Ja. De oom waar ik het over ga hebben, die zei, als ze tegen hem zei goedemorgen, zei hij altijd: ik heb liever een goede vandaag. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is precies wat hij bedoelde natuurlijk, Ries. Ja. Ja. Ik word wakker van jullie, want ik had de radio niet afgezet. Nee, sorry, ja, we praten een beetje hard. Excuus, ja? Nee. Ik doe het altijd hard zetten, hè. Maar dit gaat om het volgende. Een oom van mij, of van mijn vrouwskant eigenlijk, die is pas overleden. Hij is 93 of 94, moet ik even omliegen, geworden. En hij was, even kijken, met de tante van mijn vrouw, want hij is eigenlijk van mijn vrouw's kant. Hebben samen 9 jaar verkering gehad en zijn ook nog 65 jaar getrouwd. Nou, dat dus klinkt zijn goed. 74 jaar bij elkaar. Ja. Nou, overlijdt hij vorige week. Ja. En op de dag van de uitvaart kregen we te horen dat tante ook overleden was. Mm-hmm. En ik heb dat meer gehoord, dat op een gegeven moment mensen die zo ontzettend lang bij elkaar zijn, terwijl de tante er helemaal niets van meegekregen heeft, want die was zo dement als ik weet niet wat. Oh, oké, ja. Ah, kijk, als ze bij elkaar, dan is het wat anders, hè. Maar het heeft het niet bewust mee kunnen krijgen. Want het is eigenlijk een heel triest verhaal. Maar ik ben op haar verjaardag nog geweest. En dat was, een paar dagen. Een paar dagen voordat mijn oom overleden is. Toen was ze ook helemaal niet aanspreekbaar. Maar dan ga je er toch even naartoe. Ja. En op een gegeven moment dan hij overlijdt en zij overlijdt ook. En echt zo heel kort. En dat is net als wat met mijn vader gebeurd is. Mijn vader die had een Duitse vriend. Maar die moest in de oorlog het leger in. Ja. En de oorlog, een aantal jaren na de oorlog hebben ze weer contact gekregen. En dat verhaal ken ik niet precies. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd tegen mijn vader van: als jij doodgaat, wil ik ook dood. Oh. Nou, mijn vader die is gestorven op 24 april. 24. Nee, ik ben even de datum even precies kwijt. Mm. En hij woonde zelf in Duitsland, die vriend van hem. En die is op dezelfde dag verongelukt. Oh. En heel absurd is dat, hè. Zo zijn er meer verhalen onder hemel en aarde. Ja. Yeah. En dan denk je altijd van: ja, is het nou echt zo dat ze een bepaald lijntje met elkaar hebben? Ik heb dat verhaal van mijn vader. Ja, dat is een familieverhaal wat al jaren de ronde doet. Ja. En ik uiteindelijk voor het programma Wat zeg je me nou, geloof ik? Het is een nieuw programma wat er gaat komen. Had ik het ingestuurd. Ja. Met alle bewijzen erbij. Want ik heb ze uiteindelijk alle bewijzen kunnen vinden. En dat is eigenlijk ook een beetje eraan gerelateerd, hè? Van mensen die, net als die oom van mij en die tante, die dan zo ontzettend lang bij elkaar zijn. Eigenlijk vanaf 19, net na de oorlog tot nu. Ja. En dan allebei heel kort achter elkaar overlijden. Mm-hmm. En dat van mijn vader, dat is natuurlijk een helemaal absurd verhaal. Maar wat is want nou mijn je vader vraag? Overleed aan een hartstilstand. Wat is je en vraag, René? Wat zei je? Wat je vraag is. Wat mijn vraag is, of dat er ooit onderzoek naar gedaan is, naar zulk soort dingen. Of een verklaring is, ja. Ja, of dat daar een verklaring voor is, of want het lijkt wel, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Mm-hmm. Maar dat lijkt wel, hè. Nou, als het toevallig is, dan valt het natuurlijk zo op dat we het er tot in lengte vandaag over zullen hebben. Ja. Dus dat is... Ik heb het. Maar ja. Maar ja, je hoorde het laatst ook weer een echtpaar dat 2 dagen of 1 dag na elkaar overleed. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog mensen... Ja, dan precies. Zit je zo aan elkaar gebakken eigenlijk, hè? Ja, ja. En ik heb misschien nog een antwoord op dat inenten, of dat dat nou strafbaar is. Ja. Als ze niet inenten en een ander wordt daar ziek van. Nou, dan zou het dus moeten zijn dat het een doodslag is. Maar dan moet je aan kunnen tonen dat het toch wel enige vorm van opzet is. Het. Kijk, en als mensen vanwege het geloof, want dat is meestal de kind niet in laten enten of zo, dan is er niet de opzet bij om een ander kind te doden. Nee. Dus dat is, kijk, het is niet meer zoals moord, hè, dat je dus iemand opzettelijk en met voorbedachte raden om het leven brengt, mm-hmm. Dan heb je dus moord. Ja. En anders zou het dus doodslag kunnen zijn, maar er is geen enkel rechter die daaraan meegaat. Ja, maar goed, als ik... Ik weet het niet. Als ik de deur van een school op slot doe... omdat ik bang ben dat de kinderen in de pauze naar buiten gaan... en er komt brand, dan denk ik toch wel dat ik strafbaar ben. Dat wel, maar dat zijn dan regels die heel duidelijk zijn. Maar als je op een gegeven moment iemand niet inent... Ja. En dan moet er dus wel enige vorm van schuld zijn, hè? Ja, maar je weet van tevoren dat betekent dat er een grotere kans is dat ze een ziekte overbrengen. Ja, dat je eigen kind, maar dat je eigen kind ziek wordt, maar je hebt daarbij niet de opzet op enige manier om een ander kind daarmee te besmetten. Nee, maar je kunt het wel voorkomen. Het is wat anders als wat ze in België doen. Hè? In België krijgen ze als ze kind niet inenten, krijgen ze een boete van, ik weet niet teveel. Ja. En er wordt toch, heb ik begrepen, fors tegen geprotesteerd. Omdat men vindt dat dat een vrijheid is van iedereen om te bepalen wat met zijn of haar lichaam begint. Of gebeurt. Maar goed, dat je dan een ander misschien... Maar goed, zo komen we ook nog op de roken discussie, denk ik, op deze manier. Dus ik ga afronden. Ik ga gewoon ik ga zeggen dat jij dus een antwoord zoekt op de vraag... of er een oorzaak kan zijn voor mensen die bijna gelijktijdig overlijden. Ja. Ja. Eigenlijk om. Ja, daar belde je eigenlijk in eerste instantie over. Nou, ik ga er een heel toepasselijk plaatje bij draaien. Oké. Okay. En ik dank je hartelijk voor je vraag. Bedankt, hè, René. Hey, dag. Dag. Dit is Stan Ridgway en Camouflage. I was a PFC on a search patrol, hunting Charlie down. It was in the jungle wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, "Wait." When he came in close beside me, said, "Don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge." I said, "Well, thanks a lot." I told him my name and asked him his. And he said, "The boys just call me Camouflage." Side by side we took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man, 'cause they seemed to go right through him. just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us. And I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush. And that big Marine, he just swatted with his hand. Just like it was a fly. Charlie's with it from here to Kingdom Come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big Marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm. Led me to a green tent on the right. He said, you may be telling true, boy, but this here is camouflage. And he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, Semper Fi, and said his only wish was to save a young Marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Camouflage. Whoa, camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, camouflage. This was an awfully big Marine. Verhaal over de marinier die te hulp schoot, maar eigenlijk al was overleden. Camouflage van Stan Ridgway was dat. 0800-1121. Als je een vraag wilt stellen, als je die voor wilt leggen aan alle mensen die wakker zijn midden in de nacht op 16 februari... en die misschien wel een antwoord weten op jouw vraag. Of als je John kunt vertellen waarom hij zo snel weer honger heeft nadat hij heeft gegeten. Of misschien kun je Maria vertellen waar de humor is gebleven. Daar kreeg ik trouwens ook nog een mailtje over. Ik zal het even zeggen. Was wel grappig. Iemand die zei... Oh ja, Saskia, die zei... Goeienacht, humor was erg lekker en fris zuur. En het mag van mij ook weer terugkomen in de supermarkt. Zie je? Ze is niet de enige die het mist. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Eens even kijken wat ik dan nog meer heb. Darvish die wil weten waarom we zoveel kleine partijen hebben in Nederland... en niet gewoon een paar grote... zodat er wat meer duidelijkheid en snelheid in de politiek komt. Jan die wil weten of... de bank wel het recht heeft om een vergoeding te vragen... als je je eigen geld uitbetaald wil krijgen in muntjes. Marijke die wilde dus weten of kinderen die gevaccineerd zijn... nog ziek kunnen worden van kinderen die niet gevaccineerd zijn. Veen die wil weten waarom wij in Nederland zeggen verjaardag... terwijl in bijna alle andere landen er gesproken wordt over geboortedag. Jan die wil heel graag weten hoe het gesteld is... met het gebruik van geheugenmetaal... en hoe ooit bimetaal werkte. Ries die wil weten waarom we goede morgen zeggen... en niet goede ochtend. Rachid, die wil graag weten of het mogelijk is om ouders te vervolgen als ze hun kind niet vaccineren en een ander kind wordt ziek. Nou, dan hebben we net gehoord dat dat eigenlijk niet mogelijk is. En René, die belde net, die zegt: mensen die bijna tegelijkertijd overlijden, kan daar een oorzaak voor zijn? 0800-1121. Michelle, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, hoi. Ja, goedemorgen. Ik zit eigenlijk met een vraag. Ja. Een enkele jaren geleden is er op de Amstelveense weg in Buitenveldert, Amsterdam Buitenveldert, een hoofd op een stoep gevonden. Dat was vroeg in de morgen neergezet. En het was dus ook nog zo dat het om de hoek bij mijn moeder was. Oh, ja. Dat heeft toen op haar nogal wat indruk gemaakt. Ja. Maar wat mij verbaast, dat is dat wij er nooit meer iets over gehoord hebben. Het was de eerste keer dat zoiets onwaarschijnlijks in Nederland gebeurde. Mm-hmm. Het schokte heel veel mensen, maar nooit meer iets van gehoord. En dat is eigenlijk mijn vraag. Maar ze hebben toch, ze wisten het wel van wie die was, toch? Ja, ze wisten wel van wie het hoofd was. Ja. Maar wat erachter zat, wie het gedaan hebben en alles eromheen. Het lijkt wel alsof het weggemoffeld is op de een of andere manier. Ik heb er in ieder geval nooit meer iets over gehoord. Ja, en dat verbaast me. Ja. Nou ja, misschien weet iemand gewoon nog hoe het precies zat. Want er staat mij wel van bij dat het nog een vervolg heeft gekregen, dat hele verhaal. Ja, maar dat staat mij dus eigenlijk helemaal niet bij. Nee. En, ja, het zou misschien ook de mokromafia kunnen zijn die erachter zat, een afrekening. Maar nou ja, ik vroeg me gewoon af of daar nog een vervolg op is geweest, wat ik dan misschien gemist heb, maar ik dacht er niet. Ze hebben de rest ook nog gevonden. Het was ook zo raar dat het dat alleen klopt. Een hoofd was, maar ze hebben de rest toen ook nog gevonden. Ja, ja die hebben de rest van het lijk hebben ze in een auto teruggevonden. Die was in brand gestoken, geloof ik. Maar meer daarna, nee. Dat heb ik niet meer gehoord. Wie het nou geweest is, het blijft een beetje raar. Ja, of wie erachter zaten, hè? Het is natuurlijk zo bruut en het is vanaf die tijd de ene liquidatie naar de andere. Dus ja, je vraagt je af, hoe gaat dat verder? Ja, 0800-1121. Als iemand nog weet hoe het zat met het gevonden hoofd aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Ik hoop dat we er nog een beetje uitkomen, Michelle. Dank je wel. Oké, Astrid. Fijne dag verder. Ja, jij ook. Dag. Willy. Dag, Astrid. Hallo. Ik heb misschien een relaxvraag. Ik zou graag willen weten, want dat weet ik echt niet. Hoe slaapt het vee? De paarden, de koeien, de geiten, de lammeren. Wij gaan 's avonds naar bed. Dan gaan we plat. Ja. Blijven ze gewoon staan tot de volgende dag. Zie je, ik wilde je een beetje laten relaxen, lief kind. Want je krijgt zulke zware vragen. Oh, is dat zo? Ik ga dit even goed maken met slapend vee. Ja, slapen ze niet, staan ze de hele nacht. Dat staan ze hele leven, of hoe zit dat allemaal? Is het geen goede vraag, Astrid? Ja. Is er een antwoord op, vraag ik me af? Want het is gewoon zo natuurlijk. Of ze blijven staan. Ja, maar dat is volgens mij hoor. Maar volgens mij is dat gewoon van nature. Dat ze kunnen wegrennen als er een wolf of een vos komt. Oh, dus de paarden, de koeien, allemaal, daar gaan ze wel. Ik weet niet, ik heb wel eens een koe zien liggen. Maar of dat nou was omdat die ging slapen. En waarom blijven wij dan niet staan, hè? Want het is hartstikke link om te gaan liggen. Ja. Sowieso, heel veel mensen gaan dood nadat ze zijn gaan liggen. Hallo. Ja? Ja. Ik vind het een goede vraag, Willy. Ik heb geen flauw idee. Ik zeg 0800-1121. Staat vee te slapen en zo ja, waarom? Oké. Okay, dankjewel, hè, Willy. Dag. Dag. Marcel. Ja, hallo. Hallo. Hallo Astrid. Ik had een vraagje. Ja. En ik heb wel een antwoord ook of die koeien van die mevrouw was er zijn. Oh. De koeien die slapen staandend. Ja, hè? Maar waarom? Hoe kan dat nou? Die moeten toch op een gegeven moment ook een tukje doen? Ja, maar weet je, we gingen vroeger, als we waren wezen stoppen en een beetje een bakje op hadden, gingen we de koe kiepen. Maar de koe die slaapt staandend. Dat is echt heel onaardig, Marcel. Ja, weet ik. Maar daarom weet ik dat hij... Maar nee, maar jij hebt daadwerkelijk in je leven wel eens een koe omgegooid. Ja. Ja, niet alleen, met een groepie. Oh. Nee, dat is wel hoe klinkt het als je een koe omgooit? Dan ben je wordt wakker en die staat gewoon op. Echt? Er gebeurt niks van. Ja. Maar het lijkt me heel zeer doen om, als je zo'n grote koe op je flank valt. Nee, hij is toch op gras, doe niet op dingen. Maar ja, ik had een vraag, hè? Ja. Hoe heet dat? Ik vraag me eigenlijk af waarom vegetariërs... zeg maar een broodje hamburger, vegetarische hamburger gaan eten, wat geen hamburger is. Ja. Dat vind ik een beetje vreemd. Want ik ben vegetarische rookworst, wat geen rookworst is, en allemaal van die dingen. En die, het smaakt er ook nog ineens naar. ik vind het raar. Ja. Nee, ik vind het heel... Ik vind het heel logisch, want het is meteen heel duidelijk dat het een vervanger is voor dat product. Nou, dus eigenlijk wil je vlees eten. Nee, het is niet dat je vlees wil eten, maar als je hutspot eet met een worst altijd en je wil vegetariër worden, heb je opeens lege hutspot. Dan denk je, ja, wat zullen we er eens op doen? Een tofu-bol. Ja, of iets wat lijkt op worst, waardoor het even goed... Maar waar geen dier in zit, is toch prima? Het is toch prima als je vlees wil eten, waar geen dier in verwerkt zit? Het is toch prima? Nee, ik vind het raar. Oh. ja, want ik ga er ook niet... als ik zeg maar... ik noem maar wat, hoor. Geen vis wil eten. Dan ga ik toch ook geen vis van varkensvlees maken of zoiets. Wat erop lijkt, dan ik vind het raar. Ja, ik weet niet, maar ik... Als je geen vis wil eten omdat je het zielig vindt voor de vis... Maar je wil wel... Ja, dan ga ik toch ook niet iets maken wat op een vis lijkt, maar dan van... Het zou wel grappig zijn als je in plaats van een zoute haring... een zoute wortel, dat soort dingen. Ja, of dat je geen aardappels lust... en dan aardappels van rijst gaat maken... en dan s'avonds net doen of je aardappels eet. Nou. Ja. Oké, 0800-1121. We gaan eens kijken of iemand dat uit kan leggen. Ja? Ik wil gewoon weten wat erachter zit, wat het... Ja, maar ik vertel het je net, maar dat vind je niet logisch. Ja, maar... Nee, ik vind het raar. Gaan we gewoon paddenstoelen eten of zo? Ja, maar dat doen ze ook wel. Ik bedoel, je eet wel eens een paddenstoelenburger. Alleen dan noem je het nog steeds een burger. Ja, maar dan... ik weet niet, ik vind het raar. Ik vind het sowieso helemaal... Ik vind het sowieso helemaal raar, want als je erover nadenkt, want ze willen dat je geen vlees meer gaat eten. Maar weet je hoeveel koeien of weet je hoeveel varkens er in Nederland zijn? Is van 13 miljoen of zo. Die houden we over, wou je zeggen. Als we allemaal stoppen met varkensvlees eten, denk je dan dat er een of andere boer is die beest alleen gaat voeren? Maar dat gebeurt ook niet van vandaag op morgen, hè, dat iedereen alleen maar... Maar dit is gewoon, dat moet natuurlijk gewoon een cyclisch proces worden. Dat er is wat minder mensen varkens gaan eten. Dat die boer denkt, oh, ik moet wat schaalverkleining gaan doen. Ik ga eens de oudere medewerkers die toch met pensioen gaan niet vervangen. En dan doen we wat minder nieuwe varkens. En dan uiteindelijk dan hebben we gewoon, zitten we niet allemaal meer diertjes op te bakken bij de... Nee, maar ze worden wel allemaal afgemaakt. Ja, die er nu zijn, dat is ik wil ze niet gaan bewaren. Ja, nee, ja, dat is inderdaad... Het spijt me, maar dat is inderdaad een ernstig geval. Ja. Ja. Goed. Marcel, ik ga op zoek naar de vraag... waarom lijkt vegetarisch vlees op vlees? Nou ja, het is helemaal geen vlees. Nee, maar je begrijpt maar waarom wat ik bedoel. Ja. Waarom eten vegetariërs dingen die lijken op vlees? Ja. Ja. Ja. Nou, doeg! Oké, doei. Dag Marcel. Ja, you took the words right out of my mouth. Meatloaf was dat. 0800-1121. Als je weet waarom vegetarisch vlees, wat geen wel vegetarisch, maar geen vlees is, zo op vleesproducten lijkt. Willy die wil weten waarom Vee rechtop slaapt. Michelle wil weten of er ooit iets meer duidelijkheid is gekomen over het hoofd dat werd gevonden aan de Amstelveensweg in Amsterdam zo'n 3 jaar geleden. René die wil graag weten of er een oorzaak kan zijn dat mensen soms tegelijkertijd overlijden. En Rachid die vraagt zich af of het mogelijk is de ouders te vervolgen als een ziek kind een ander kind aansteekt omdat ze niet gevaccineerd zijn. Ries die wil weten waarom we goedemorgen zeggen en niet goede ochtend. Jan wil meer weten over geheugenmetaal. En Veen wil weten waarom we niet geboortedag, maar verjaardag zeggen. Marijke die wil graag weten of kinderen die gevaccineerd zijn toch nog ziek kunnen worden van een niet gevaccineerd kind. Jan die wil weten of de bank het recht heeft een vergoeding te vragen als je je eigen geld vraagt om dat in muntjes te overhandigen. Davies wil weten waarom we in Nederland zoveel kleine politieke partijen hebben. En Maria wil weten of iemand nog ergens Umer kan kopen of waarom dat verdwenen is. En John die vraagt zich af waarom hij zo snel weer honger heeft na het eten. Dat zijn eigenlijk ontzettend veel vragen nog, terwijl we bijna halverwege zijn. Dus mocht je een antwoord weten op een van deze vragen, neem dan de moeite om even te bellen. 0800-1121. Bart? Ja, dag Astrid, goedemorgen. Dag Bart. Staat mijn radio niet te hard? Nou, Moet ik iets zachter? Wacht even, ik zag het. Eén seconde. De lieve radio. Ik wou net zeggen, ik doe zo mijn best. Ja. Astrid is lief. Ik heb problemen hier in Den Haag met aansluitingen. De computer doet het niet. Dus ik kan niet antwoord geven op alle vragen. Oh. Maar ik weet ze wel bijna allemaal. En de KPN ligt er ook uit, mobiel netwerk. Nou, wat een toestand, joh, bij jullie. Dus ik bel me nu met mijn privénummer een keertje. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik wil je trouwens complimenteren voor het prachtige programma wat je weer aan het maken bent. Ik heb van de luistercijfers begrepen dat er tienduizenden mensen meer luisteren. Oh, ik heb dat via het NPO heb ik het opgevraagd. Serieus? Ja, Astrid, ik ben toch altijd serieus. Nee, maar ik vind dit wel een goed verhaal. Ja, maar dat is serieus waar. Oh. En dan, maar doordat mijn computer het niet doet, dat de Ziggo is, probeer ik die dingen wel te onthouden voor die antwoorden. Maar ja, dat is moeilijk. Nou, op 9 antwoorden kan ik een antwoord geven. Ten eerste over dat geld bij de bank was er een vraag. Van jou toch? Hoe heet die meneer nou? Die vroeg of het geld wat hij opneemt met kleingeld, of de bank daar toeslag voor mag rekenen. Ja, dat was Jan. Ja, dat was Jan. Ja, sorry. Ik heb mijn computer niet aan, dus ik weet die namen nou niet. Nee. Jan, dat is heel normaal. Dat geldt trouwens ook voor supermarkten. De banken hebben kosten voor het maken van kleingeld en ze te sorteren en in zakken en op pallets te zetten. En die worden dan door securitybedrijven naar bedrijven gebracht, maar ook particulieren geldt gewoon dat ze daar een toeslag voor moeten betalen. Omdat het meer werk is. Ja, nou ja, dan klinkt het opeens heel logisch, hè? Ja, het is ook al mij logisch. Ja. En dan die andere vraag over dat bimetaal. Daar weet ik ook iets van. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat u dat maar beter via Google een beetje kan opzoeken. Bart. Zo blijft er toch niks van mijn programma over als je gaat zeggen, nou, je kan het beter via Google op gaan zoeken. Ja, nee, maar dat is zo'n langdradig verhaal. Daar heb je helemaal niks. Het gaat om de gezelligheid midden in de nacht. Ik moet even een handje weghelpen. Er waren nog meer vragen waar ik het anders op wist. Over die dieren, over die veganisten en vegetariërs. Ja. Ik heb ook een vriendinnetje, die eet ook puur vegetariërs. Die was bijna veganist geworden. Die eet alleen maar vegetariërs, Ja, en ik niet, want ik hou lekker van een stukje kip en een lekker harentje en zo. Maar ik vind zo, ze zegt tegen mij van, ja, dan gaat er weer een dier dood. Ik zeg van, ja, maar dan gaan op de hele wereld. Ik zeg, maar jij zit ook plantjes te eten, die gaan toch ook dood? En dan heeft ze niks te zeggen. Ja. van ik vind op zichzelf goed dat de productie iets naar beneden gaat en dat er meer biologisch geteeld wordt. Maar het gaat natuurlijk naar het absurde toe. Want Nederland is het grootste veelvuldig exportland ter wereld. Dus ik weet niet waar die mensen het over hebben. Ze moeten het ook economisch moeten zien. Anders kan de NPO ook niet draaien, zou ik maar zeggen. Nee, dat zou jammer zijn. Maar Bart... Ja, ik vind het dan altijd een beetje lastig om alle vragen weer voor te gaan lezen. Want dat je hebt ze net voorgelezen. Bart. Ja, daar kan je zo over. Marcel vraagt Bart. Ja, de vraag van Marcel was niet, moeten we vegetarisch gaan eten? Maar zijn vraag is, waarom eten vegetariërs iets wat op vlees lijkt? Dus een vegetarische worst of een vegetarische hamburger? Nou, gewoon voor het idee. Dat ze vroeger ook boeren komen, stamppot krijgen en een worst. Ja, maar ja, als je geen worst wil eten, dan moet je niet namaakworst gaan eten, is zijn... Nee, het is puur psychologisch. Je kunt ook lekkere wortelsoep kun je maken, of appeltaart bakken, weet ik veel wat. Er zit ook geen vlees in. Nee. Zo kun je het ook zien, gewoon, Astrid. Ja, ja, toch? Ja, je hebt een punt. Maar ik was die vraag aan het opschrijven, maar toen hield mijn pen er ook nog mee op. Dus alles zit tegen. Nee, ja, echt waar. Is... Alles zit tegen. En toen had ik een plaatje van die marinier. En je weet wat ik in mijn vrije tijd doe. En dat schrijf ik wel eens bij je op je Twitter-account. Wat is dat dan? Je hebt toch een Twitter-account? Ja, lieve Bart, maar ik kan toch niet alles onthouden? Ik kan toch niet onthouden wat jij op mijn Twitter-account geschreven hebt? Bij Sailorboy. Oh, oké. Okay. Ja, zie je, nou, dan wordt het nog ingewikkelder. Ja. Nee, het wordt juist steeds leuker. Ja, maar dat moet ik toch dan ook allemaal meer onthouden. Maar goed, maar Bart, ik ga nu weer op zoek naar antwoorden. Ik ga op zoek naar antwoorden. Ik heb nog één vraag. Ja. Laten we met elkaar, ook naar deze Valentijn, elke dag verliefd zijn voor elkaar. Ja, ik vind het een hele goede, Bart. Ja. Oké, en ik wens je een goede nacht en heel veel vrede en liefde en geluk. Dankjewel, Bart. En dat geldt trouwens voor het hele team, hè? Het hele team? Ja, het hele. En behalve die meneer op zondagsnacht. Oh, je bedoelt gewoon heel intern hier, heel Radio 1. Ik geef het aan iedereen die ene meneer die zondagsnacht, want die vindt dat ik discrimineer. Ja, maar je moet lief zijn tegen iedereen. Dan moet je ook lief zijn tegen Prem, Bart. Ik ben ook lief tegen Prem. Ik ken hem van Talk Radio. Nou, dan doe ik hem ook de groeten, goed? Nou, oké, Pruid. Jij bent de paard. Doeg. Doeg. Gerard. Ja, goedemorgen, met Gerard. Hallo, Gerard. Zeg het eens. Ik weet waarom in de tijd de Ummel is verdwenen. Oh, van de... wat heb je ermee? Je hebt het allemaal opgegeten. Nee. Door fusies van melkfabrieken in de tijd. Ummel was in de tijd een merk van de Coberco. Ja. En die is later gefuseerd met de Friese vlag. En de Friese vlag is later weer gefuseerd met de Campina Melkunie. Oh, en toen hebben ze ergens onderweg hebben ze de Ummel laten vallen als een baksteen? Waarschijnlijk wel, ja. Oh. Vroeger had je 4 grote melkfabrieken in... elk deel van het land in het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. En nu heb je nog maar 1 groot merk en dat is de Campina. Ja, nee, en die hebben natuurlijk dan een paar producten. En tegenwoordig heb je sowieso 600 soorten yoghurt. Dus de Ummel is dan... Ja, Ummel was iets tussen kwark en hang op in. En ja. Nou weet ik niet precies wat het merk is van de Campina. Maar... waarschijnlijk hebben die een soort eigen merk dan. Nou ja, maar je hebt tegenwoordig Griekse yoghurt, Turkse yoghurt. Skyr. Je hebt kwark, maar volle kwark, lege kwark, halve kwark. Dus er zit vast wel ergens iets tussen wat lijkt op de Ummel. Ja, ik dacht dat Ummel ook veel gebruikt werd in de bakkerijproducten en zo. Ja. Voor bakkerij. Ja. Nou, als iemand het weet, wat precies de equivalent van de Ummel is geworden... maar het heet gewoon geen Ummel meer. Nee, het is niet meer in de winkels verkrijgbaar. Nee. Nou, dankjewel, Gerard. Oké, bedankt. Dag. Ja, doei. Arie, de machinist. Ja, hallo. Ik ken nog net even volgens jullie. Ja, we hebben nog 30 seconden, maar jij moet een trein halen, denk ik. Ja, dat klopt. Nou, ja. Ik ben van de afdeling Google Bimetaal. Maar Bimetaal, dat zijn dus twee plaatjes metaal op elkaar. Die dus vervelende eigenschappen hebben. En door temperatuurverschil gaat dat kromtrekken, dat metaal. En daardoor wordt het in thermostaten toegepast. En dat is een bepaald soort geheugen, noemen ze dat, van een metaal. Oké, het klinkt ingewikkeld, maar langer hebben we niet. Dus dankjewel, Arie. Graag gedaan. Tot ziens. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.